څنګه بل پوښتنه کوي وژلې ښځې چې کله خاوند مړ شي د مرګ وروسته مور ته ګوري ځکه وایي چې بیا مو په آخرت کښې دیدن نه سره کېږي آیا دغه حکم د اسلام له نظره څه ډول دی؟ حضراتو دا د فتاوي مسله بولي د نوې درې څلور سپین لرې چې هلته وینې کښې فتاوي ته سره ناست یو په ژره ګوتې وهي بل په پزه ګوتې وهي بل خاشي را واخلي په غاښونو چې خي نو دا خبرې سره جوړې کړي یا کوسیان اغوستي د شپې په کوټې کښې ناست دي د ادم خان درخاني قصې کوي دا د هغو مسله کتاب وایي وایي دغه زنانه د مېړه و مخ ته کتلی شي اما لاس د نور دا نظر و مختار دا محتار دا مسألة شخصية راولد شبازي كتابو دا نظر من عقلي دي دي لا لا لا لا لا لا دي سنة بلك نظر كولاشي و مختار كتلاشي اما لاس بنور يا دغ زنانا بدا سنكي چه دا اخفل ميارا پس لمرگا مچكي يا لك اخفل زي و فلار ورور چه سري مچيوي دا سي چم بنكي زناني كتلاشي و مختار ميارتا نور به نه ګوري و مخ د خپلې ښځې ته یعنې ښځه چې مړه شي مېړه دې نه ورته ګوري په علت د دې چې دلته نکاح د مابینه په دنیا کښې ولاړه نور په عده کښې نه ده او زنانه چې ورته کتلی شي دا نظر یې د اجنبي نه دی ولې بعضې آثار د نکاح باقین دي لکه عده د دغه زنانې یعنې دا ښځه په عده کښې ده دا معنا ده چې څلور میاشتې وله شپې که دا حامله نه وه دا به انتظار کوي دا کونډه نو چې آثار د نکاح باقي سوه په دغه خاطر سهولت په دغه جد کښې راغی نو ښځه کولی شي چې خپل د مېړه مخ ته وګوري اما نارینه پس له هغه چې کوروالا زنانه یې مړه شي دی د نظر نه ورته کوي وسلام.